और यतीम के माल के करीब ना जाओ, मगर उस तरीके से जो बहुत ही अच्छा तरीका हो, यहाँ तक कि वो अपनी जवानी को पहुँच जाए और अहद को पूरा करो, यकीनन अहद के बारे में सवाल किया जाएगा।